Ia? Da, am dispărut. S-a întrerupt, dar nu te-am mai auzit deloc, adică până acum te auzeam foarte bine. Și acum te aud bine. Așa. Așa, deci unde rămăsesem? La Nix Frisches ăsta. Exact. Deci el o să-l auzi prin spital dacă un pacient n-a avut modificări de ieri până azi. Da? Spui Nix Frisches, nu-i nimica nou. Înțelegi? Am înțeles. Sau cum spui nimic nou? Nichts Neues. Exact, nichts Neues. Nichts Neues, da? O să auzi mulți Ausländer spunând nichts noi, dar nu-i corect. Am înțeles. Deci este cu acest sur la sfârșit. Da, întotdeauna nichts Neues. Bun. Și cum spui, eu am cumpărat o haină nouă. Ich habe Mantel. ein Der Mantel. Mann, mă gândeam la Kleidung. Asta înseamnă haine în general. O haină, adică un sacou în sensul ăsta. Asta înseamnă mantel. Am înțeles. Ceva între sacou și pardesiu, așa. Ich habe einen neuen Mantel gekauft. Foarte bine. Eu îi dau lui Bogdan un sacou. Ich gebe Bogdan Zu Bogdan. Lui. zu, ok. Nu știu sacou, putem Mant, să spunem ăsta, mantel. mantel, Ah, mantel, da, ok. de asta. Ich gebe zu Bogdan einen Mantel. Bun, dar cum spun, ai văzut sacoul lui Bogdan? Hast du Bogdan, nu, mergi Bogdan. Aproape. Bogdan, da, Bogdans Mantel gesehen? Exact. Hast du Bogdans Mantel gesehen? Sau alt mod de a exprima posesia, dacă spun cu fon. Da, hast du den Mantel von Bogdan gesehen? Exact. Hast du den Mantel von Bogdan gesehen? În general, la substantivele proprii, se folosește asta cu S. Bogdans, da? Cum spui, orașul meu este cel mai frumos. Die Stadt. Meine Stadt ist am schönsten. Noch einmal. Meine Stadt ist am schönsten. Schönsten. Schönsten. Schönsten. După regulă ar fost cu Esten, dar aici este Schönsten. Da? Ist am Schönsten. Ok. Bun. Și cum spui, capitala Germaniei este Berlin. Nu știu cum se zice Da, capitala. ba da, știam cum se zice, dar nu mai Să știu. spune orașul principal. Și principal Da. este Haupt. Hauptstadt, da. Die Hauptstadt von Berlin, von Deutschland ist Berlin. Și invers? Invers însemnând. Cel mod de a exprima posesia. Acum l-am folosit cu von și atunci Berlin ist der. Nu. Cum ai spus? Sacoul lui Bogdan este nou. Deci odată avem așa, der Mantel von Bogdan, Și al doilea mod? Bogdans Mantel. Exact. Deci, capitala Ok. Germaniei? Deutschlands merge cu S-ul ăsta la sfârșit. Exact. Ah, ok. Deutschlands Hauptstadt ist Berlin. Exact. Deutschlands Hauptstadt ist Berlin. Și cum spui, granițele Germaniei sunt mari. Deutschlands Grenze, sind groß. Zin gros, da? Good. Și cum spui, sacoul nou al lui Bogdan atârnă. Da, mă rog, ți-am suflat. Stă pe umeraș. Da. Bun, stai că acum avem trei chestii. Avem așa, Neues, nu, Neue Mantel, sau nu, ba da, cu E, Der Neue Mantel von Bogdan, hanged, nu știu, pe umeraș. Umeraș, să spune bugle. Der bugle. Sunt mai multe moduri, dar bugle e unul dintre ele. Der bugle. Ok. Și pe bani este aus, nu? Nu, aus înseamnă din. Din, ok, atunci este Ia. an, ok. Hanged an dem bugle. Bugle. Bugle, ok, cu umlaut pănesc. Da. Bugle. Gel. Bugle. Da? Da. Good. Încă o dată? Der neue Mantel von Bogdan hängt an dem Bügel. Foarte bine. Alt mod de a spune lucrul ăsta îi cu Bogdanț. Bogdans neue Mantel. Cum? Bogdanț? Neuer Mantel. Exact, Neuer. Că Ah, aici atunci primești, da, nu știm exact, trebuie să-i spunem cazul. trebuie să-i spunem în cazul pentru că nu are niciun fel de articol. Corect. Nu mai are pe der sau altfel. Bogdanț, Neuer, Mantel, hängt am bugle. Ja? Sau cuier, știi cum se spune, dacă tot veni vorba? Nu. Trebuie să înveți un cuvânt pe care să-l notezi pe flashcard. Da. Și anume, Haken. Haken. Haken înseamnă cârlig. Ok. Der Haken. Da? Și cui ăsta, cu el se spune tot Haken. Dar Haken, de exemplu, este bine, la voi, la pediatrie, mai rar, se cheamă și depărtătorul ăla din chirurgie cu care tragă ea, știi? Asistenție. Ăla e tot Haken. Einhaken înseamnă a agăța ceva. Einhaken. Când Ok. a agăți ca și cum ai avea un cârlig, știi, cu care prinzi ceva, da? O să-l auzi în diverse contexte și e bine să știi rădăcina lui Haken, care înseamnă cârlig, da? Am înțeles. Good. Și cum zici, știi cum se spune o așa mașină frumoasă? Oh, nu știu acest așa. Ăsta așa se spune zolh, zolh. Dacă îți rezonează cu ceva din engleză, este saci. Ok. A, da, și Zolhe, așa, da. Și zolh Da. ăsta se declină în funcție de situație. Îi pui terminațiile de la cască, el ca un fel de adjectiv. Da? Deci o așa mașină frumoasă. Ein solche schöne Auto Das Auto. schönes Auto. Dar și Zolch tot Zolches. Ah, deci amândouă primesc. Că el e în aceeași poziție ca și Sean. Înțelegi? Asta nu știam, n-am făcut niciodată exerciții cu înșiruirea mai multor adjective care precedă un substantiv, adică la modul ăsta. De exemplu, mașina verde frumoasă. Da. Deci amândouă adjectivele primesc aceeași terminație, cum ar veni Exact, la exact. Se cognitivă. comportă la fel. Ok. E un subiect mai complicat, dar o să facem puțin mai târziu ordinea în care să pun. Din punct de vedere gramatical, e o logică pe care îl pui primul, de la, cum să spun, de la abstract spre particular. În limba vorbită, după părerea mea, n-are nicio relevanță. Eu am auzit în toate felurile, dar în caz că dai vreun examen, să punctează lucrurile astea, știi, vreun B2 mai încolo. Dar deocamdată să știi terminația. Deci, încă o dată, o mașină așa frumoasă. Solches schönes Auto. Good. Și cum spui, Maria are un zâmbet așa frumos. Nu știu acest zâmbet. Știi cum se spune a râde? A râde se spune lachen. Lachen. Ei bine, zâmbet se spune lächeln. Lächeln. E un râs mai mic. Am înțeles. Lächeln. Și bănuiesc că este cu das. Das, lächeln. Toate diminutivele sunt das. Maria. Hat, eines, soll es lächeln? Noch einmal, Maria. Maria hat eines, nu, ein, fără, ein solches lächeln. Un zâmbet așa frumos. Ein solches lächeln, ce-am greșit? Unde e frumos? Care dintre astea înseamnă frumos? Ah, da, niciunul. Maria hat ein solches schönes Bun. Acum, dacă tot ai înțeles regula, să o stricăm. Aoleu. Zolhă ăsta se poate comporta și cum, fără să se decline, cum era mai devreme, nicht sau etwas. Ok. Etwas frisches. Ok. Înțelegi? Poate să rămână Zolh. Ein Zolh schönes. Am înțeles. Înțelegi? Sunt cumva corecte amândouă, pentru că depinde pe ce vrei să pui accentul. Dacă ți se pare Ok. mai comodă, știu că sună complicat, dacă ți se pare mai comodă, ține minte Zolch și nu-i pui nicio terminație, da? Și îl declin numai pe ăla de după el. Am înțeles. Bun. Cum spui, el vorbește cu colegul cel nou al Mariei. Întâi, hai să o luăm așa. El vorbește cu colegul Er spricht mit. Și asta cere automat dativul. Mit. Cum să o zic în coleg? Der Coleg. Colegă. Legă. Ok. Dar coleg de muncă se mai spune Mitarbeiter. Ok. Mitarbeiter. Și e tot cu R. Da. Am înțeles. Așa. Mit den. Noi în Mitarbeiter, von Maria sau spricht mit Marias, noi în, nu, noi am Mitarbeiter, Foarte bine. Mitarbeiter. Er spricht mit Marias Noyem, Mitarbeiter, da? Colegă înseamnă coleg care e pe același post cu tine. Am înțeles. Deci cu tine colegi vor fi pediatri și eventual ceilalți de pe celelalte specializări. Asistentele nu sunt colegi cu tine. Sunt mitarbeiter. Exact, dar Ok. toți din spital sunt Mitarbeiter. De la băia care dau cu mătura până la șeful spitalului, știi? Colegă înseamnă foarte limitat. Sigur că dacă vrei să flatezi o asistență, îi spui, zis mai necolegin. Înțelegi? Dar, în mod normal, colegă. Bun. Însă să nu spui niciodată în sus. Să spui unui pacient arătând spre obraz. Er ist mein colegă. Că nu e colegă. Ok, da, asta da. Good. Și cum zici, la, nu, pe o ploaie puternică, îmi trebuie o umbrelă. Aici puteți să folosim pe auf. Aici îl folosim pe bai. Bai înseamnă Înțeles. pe o, în caz de, în situația de. Este diregan. De, der, regen. Regen. Der Regen. Ok. By them. Nu. By them. Nu, them am zis bine, ce vorbesc prostii. Bye. By them starken regen. Am nevoie. Brauche. Brauche ich. Dar nu mai știu că era cu das. Nu, Regenschirm. era cu der Regenschirm. Ah. Ok, brauche ich einen Regenschirm. Foarte bine, noch einmal bei. Bei dem starken Regen brauche ich einen Regenschirm. Da, numai că dacă vorbim în general, tu ai spus în Ok. caz de ploaia puternică, care e acum, pe care o vedem. Dacă vorbim așa în general, în caz că plouă, în caz că e o ploaie puternică, am nevoie, nu mai spui dem, spui direct adjectivul fără articol. Bai? Bei stark Regen. Noch einmal bai? Stark. Nu? Ai, trebuie oricum articolul stark. Exact. A, bei starkem Dar Regen. numai că nu e articol, e terminație. Bei starkem Da, e bine, Regen. dar înțelegi? A, am zis eu, scuze, Bei da. starkem Regen. Brauche ich einen Regenschirm. Foarte bine. Și acum cum spui pe o așa ploaie puternică, trebuie să întrerupem călătoria. Bei solche Zolh, zolh. solch starkem Regen Trebuie să întrerupem călătoria. Müssen müssen wir wir. die Ferien Asta e vacanța. die și urlau de concediu. Și Ah, urlau pe ok. concediu. Călătorie se spune fart. Die fart. Deci, müssen wir die Fahrt A întrerupe? întrerupe, opri. Da, a oprit să spun într-un fel, a întrerupe în altul. Știi cum se spunea? Sparge, a rupe? Brechen. E cu Brehan, Brechen. ok. Iar a întrerupe, că vezi, întrerupe are o legătură cu Da. rupe. Da. Da? Este Unterbrechen. Unterbrechen. Ok. Întrerupe. Ok. Există și Durchbrechen, exact ca în românește. Durchbrechen. Da? Dar în situația asta este Unterbrechen. Am înțeles. Deci, bei solch starkem Regen müssen wir die Fahrt unterbrechen. Exact. Good. Deasupra patului stă un tablou. Aici aici îl folosim pe Uber. Exact. Uber. Uber den Bett. Das Bett. Den Bett. Über dem Bett liegt einen Bild. Das Bild. Das Bild. Das Bild. Einem Bild. Da. Ține minte că tablourile, pozele, banii ard în foc. Am înțeles. Toate sunt cu das, da? Și focul, desigur, e în pat. Încă o dată, Uber. Uber dem Bett liegt einem Bild. Ein. Das. Ein fără mă. Da, ein Bild. Ein Bild. Numai că dacă spui liegt, e hängen. Exact, că el pe perete. Da, corect. Atunci liegt, ein nu, Bild. Nu, nu. Liegt înseamnă că e așezat. Atunci este de la legen și nu, este legt. Nu, asta înseamnă că pui. Dar ai spus, de la hängen. Ah, scuze, hängt. Hängt, exact. Hängt ein Bild. Hängt ein Bild. Dacă ar fi fost liegt, n-ar fi fost prepoziția Uber, ci ar fost auf. Și atunci înseamnă că poza e așezată pe pat sau tablou e așezat pe pat. Dar cum am zis eu, e clar că e atârnă, adică stă pe perete. Când, și în românește când spui stă deasupra patului, e foarte clar la ce ne referim. Da? Good. Deci, Uber. Cum spui eu mănânc cu asta? Ich esse damit. Ich esse damit. Bun. Dincolo, există multe nu, există ceva interesant de povestit. Nu știu cum spui dincolo. Cum spui sau dincolo de asta? Ok, să luăm altfel. Cum spui... Dafür înseamnă pentru asta. Cum spui... noi vorbim despre asta. Wir sprechen darüber. Darüber, exact. Ok. Dincolo de asta este darüber hinaus. Darüber hinaus. Acest hinaus fiind de asta și dacă spunem doar dincolo simplu este darüber? Nu, ia le pe amândouă, ia-o cu toată locuțiunea. Darüber hinaus, dincolo de asta, în afară de asta. Deci, dincolo de asta este ceva, sau există ceva interesant de povestit. Darüber hinaus gibt es etwas interessantes zu erzählen. Zu erzählen, exact. Da? Bun. Noi ne confruntăm cu ceva nou. Confrontieren, confrontieren. Ah, ok. Wir confrontieren. Exact, în românește e cu U, aici e confrontieren. Wir confrontieren mit etwas Neues. No, hai mal, mit? Mit etwas Neues. Exact, aici este o... Ai scris-o? Da, am scris în română, n-am scris și în germană. Scriu și în germană, că asta trebuie să rămână. Ok. Am scris. Bun. Încă o dată citește, wir confrontieren. Wir confrontieren mit etwas Neues. Foarte bine. Doar că mit, ce este? Prepoziție cu dativul. Deci el trebuie să ceară un dativ după el. Și noi, ăla nu este noi, ci este noiem. Ah, ok. Emul ăla este cerut de mit. Înțelegi? Da. Deci, regula este că primește S. Dar dacă dintr-un motiv sau altul este vreun caz specific, cum e aici, mit, primește M. Am înțeles. Da? În rest, asta este toată regula. Și încă o chestie, noies, sau în cazul ăsta, noiem aici, se scrie cu literă mare. Ok. Da? Pentru că el este substantivizarea, practic, unui adjectiv sau unui adverb. Bun. Cum spui, părerea mea este că afară este cald. E die Meinung. Die Meinung. Die Meinung, genau. Meine Meinung. Noch einmal. Meine. Meinung. Ok, stop. Aici este o expresie. Okay. N-am zis părere, adică am zis părerea mea este, dar sensul este după părerea mea, afară este cald sau frig, cum am zis, cald. După părerea mea, cum spui? Tot cu über? Nu, după. Nach? Exact. Nach? Nach meinem Meinung. Păi Meinung, dacă se termină în ung. Da, nach meiner Meinung. Așa, acum pun verbul. Adică ist. Deci, nach meiner Meinung. Ist draußen kalt? Frig. Da, sunt foarte... e cald sau frig? Păi, cald. Sau nu contează. Da. Cald, cald sau varm, da? Uh-huh. Așa. Care e problema? Sau... că în propoziția în română sunt foarte mulți este că afară este. Da. Și în propoziția din germană este foarte simplificată. Da. Așa este, numai că mai e o mică problemă. Okay. Expresia după părerea mea este minor, Meinung, nach. E altă ordine. Nu este nach, minor, Meinung, ci așa s-o ții minte. Minor, Meinung, nach și spui. Ist draußen kalt oder warm oder. Da? Minor, Meinung, nach. Se înțelege dacă încep cu nach, nach, minor, Meinung. Dar așa este formularea. Minor, Meinung, nach. După părerea mea sau în opinia mea. Da? Minor, Meinung, nach. Asta s-o scrie pe un ăla. Bun. Da. Și cum zici, după părerea mea, el a făcut mai mult bine decât rău. Ei, da. Meiner Meinung nach hat er... Foarte bine. Mai mult. Mehr. Exact. Mai mult. Gut. Als, nu știu rău. Schlecht. Ok, als schlecht. Adică așa sună toată propoziția. Meiner Meinung nach hat er mehr gut als schlecht. A făcut. Ok. Hatte er. Asta înseamnă a avut. War er. Asta înseamnă a fost. Stai, a făcut. A făcut. Machen, ok. Hat er mehr gut als schlecht gemacht. Așa, acum câteva mici probleme. Da. Machen ăsta, în general, se referă la lucruri pe care le faci cu mâinile. Sau lucruri pe care le faci vizibile. Ok. Înțelegi, faci o chestie, efectuezi. Un alt mod de a spune a face în nemțește, știi care e? Ăla. Da, ăla. De unde vine to do în engleză? Tun. Tun, exact. Da? Și știi cele trei forme? Deci tun. Știu că e getan la sfârșit. Exact. Nu știu forma de mijloc. Tat. Tat. Tat. Tun, okay. Tat, getan. Ok. Da? Și ăsta se folosește mai mult așa când faci ceva la figurat, Da? Dacă spun, de exemplu, fă primul pas. Un pas nu e cu mahăn. Înțelegi? Că nu-l faci, nu-l construiești. Am înțeles. Deci, revenind, cum spui, el a făcut mai mult bine decât rău, după părerea mea? Er hat mehr gut als schlecht getan. Bun. Numai că aici, mer ăsta e din aceeași familie cu etwas, cu nichts. Ok. Mehr gutes. Exact. Okay. Als schlecht. Des? Că păi el la fel, e soră cu celălalt. Ok, am înțeles. Da, și schlecht. Ok, și sunt cu litere mare. Și sunt cu litere mare, exact. Am înțeles. Deci încă o dată toată fraza? Meiner Meinung nach hat mehr gutes als schlechtes getan. Exact. Mehr gutes als schlechtes getan. La un moment dat o să simți că după când spui un mer sau el nu a făcut nimic bine, nimic bun, cum spui? Er hat nichts gutes getan. Exact. Nichts gutes. Nichts frisches. Da? Îți sună la ureche rău dacă spui nichts gut. E neterminat, da? Nichts frisches, nichts gutes. Etwas. Bun. Și cum zici, excursia a fost frumoasă. Die Fahrt. Asta înseamnă călătoria. Excursie. Aveți pe acolo până Essen Reisen Agentur? Da, da. Die Reise. Die Reise. Die Reise war schön. Exact. Die Reise war schön. Și cum spui, șoferul de camion era beat. Nu știu, șofer de camion. Camion știi cum se spune? Nu, nu. Ai auzit, sigur. Ai auzit de LKV? Nu. N-ai auzit de LKV? Nu. LKV, deci în primul rând, cum se spune mașină? Das Auto. Sau? Das Fahrrad. Nu, asta e bicicleta. Nu, das Der, der, der. Der? Der? Bănesc, e tot ceva cu far, nu? Nu. Sau nu, să e ceva cu rad. Nu, nici. Ai auzit, știi vreo marcă de mașină germană? Da. Care? Volkswagen. Cum? Ne Volkswagen? Exact. Și ce înseamnă Volkswagen? Mașina poporului. Exact. Da. Wagen. Deci Wagen. Der Wagen. Da. Wagen care înseamnă, ce mai înseamnă Wagen? Care are și un corespondent în românește. Vagon. Ah, ok. De acolo vine. Aha. Mai înseamnă și căruță. Deci der Wagen. Da? Uh-huh. LKV se prescurtează L mare, K mare, V mare. Și asta este prescurtarea sau termenul lor pentru camion. Înseamnă Lastkraftwagen. Lastkraftwagen. Ce înseamnă craft? Lucru? Nu. Craft înseamnă kräftig. V-ați zis kräftig. Nu știu. Kräftig, craft înseamnă putere. Kräftig înseamnă puternic. Puternic, ok. Mm-hmm. Am scris. Bun. Deci, practic, LKV înseamnă autovehicul care cară sarcini grele. Uh-huh. Da? LKV. Pentru că există și PKV, da? Oh, ok. Care înseamnă Personenkraftwagen. Personen Kraftwagen. Ăsta înseamnă autoturism, mașină mică. Și o să auzi des, să știi care e treaba, ce e la LKV, ce e la PKV. PKV sunt toate mașinile mici, da? Am înțeles, ce drăguț. S-ar putea să uiți de unde vine, dar nu contează. Important să știi LKV, da? E, șofer de camion, cum se spune șofer în primul rând? Nu este farer? Exact, farer? Exact. Deci LKV farer. Ok. Da? Da. Deci LKV farer. Der LKW Fahrer war beat. Getrunk. Getrunkt. Cum spui no, a... Getrunk. Cum? Getrunk fără tâna sfârșit. Cum spui a bea? Trink, trank, getrunken. Getrunken. Getrunken. Dar getrunken înseamnă băut. Da. Și este participiul trecut de la un lichid, este getrunken. Un om nu poate să fie băut decât dacă e dizolvat în ceva. Ok. Dacă el însuși e băut, spui betrunken, betrunken. Betrunken. Er ist betrunken. El e beat. Uh-huh. Da? Dacă spun er ist getrunken, înseamnă că ceaiul e băut. Sau ceva, da? Dar un om nu poate fi decât betrunken. Și o să mai auzi expresia stark betrunken. Stark betrunken înseamnă beat mort. Stark betrunken. Băut puternic. Am înțeles. Da? Good. Deci ăsta este LKW Führer. Dar conducător, știi cum se spune? Ce era Hitler, Führer, foarte bine. Cu Führer avem un cuvânt foarte frumos și anume ghid. Ghidul, de exemplu, într-o excursie. Ăsta se cheamă Reiseführer. Reiseführer. Da? Bun. Apropo de Reise și Führer. Good. Și cum spui... Düsseldorful are ceva interesant de văzut. Düsseldorf hat etwas interessantes zu sehen. Da, poți să spui așa, dar mai avem o formulare. Cum spui valoros? Sau nu, valoare? Valori de laborator. Werk. T. Cu T, werk. Werk înseamnă muncă. Da. Da? Da. Dacă spun, și cum spun, sau dacă spun, care merită văzut, spun sehenswert. Sehenswert. Ok. Da? Sehenswert înseamnă care merită de să fie văzut. Și cum spun, Köln are multe de văzut. Köln hat mehr. Și nu mai punem articol. Sehenswert. Exact, numai că nu e mehr, că eu am spus multe, nu mai multe. Fil. De la fil. Fil, sehenswertes. Sehenswertes. Da? Sehenswertes. Cu S mare. Da, da. Deci, recapitulând, dacă ai fil, nichts, etwas, mehr, wenig, toate astea... Le-am pus pe toate pe hârtie. Pe... Substantivizează adjectivul de după ele, care primește un S. Cu excepția situației când e un mit sau altceva care cere dativul. Uh-huh. Da? Da. Și cum spui, noi nu așteptăm nimic rău. Sau nu am așteptat. Noi nu am așteptat nimic rău. Wir haben nichts. Mă gândesc acum la rău. Nu știu cum se zice rău. Păi poți să spui, de exemplu, cum ai zis mai sus, el a făcut mai mult bine decât rău. Schlecht. Tot schlecht, da. Se mai poate spune și altfel, Da, adică. se mai poate spune schlimm. Ok. Schlimm. Se mai poate spune böse. Böse. Ăsta cu bâze, de nu știam eu că e un cuvânt scurt. Da, böse. Wir haben nichts böses gewartet. Gewar. Gewartet. Doar că Are anul. Gewartet, da, an. Nu? nu. Nu. Oricum, Warten este cu auf, nu cu an. Ah, ok. Dar Warten se folosește când aștepți ceva sau pe cineva. Situația asta, din exemplul meu, este mai degrabă nu ne-am așteptat la nimic rău. Adică un fel de to expect. Exact. Și asta este erwarten. Ok. Deci, wir haben nichts Böses erwartet, fără dacă n-are greu și Căi atunci se haben. primește. Da. Foarte bine, la teorie ești acolo. Wir haben nichts Böses erwartet, da? Da. Böse mai înseamnă și rău în sensul că cum să spun, cineva e rău. Da? Dacă îi spui cuiva nu fi rău, cum îi spui? Sei nicht Böse. böse, Exact. Sei nicht da. böse, bitte. Da? Hai nu fi rău. Sei nicht böse. Da? Asta cu böse este scris pe gardul câinele, adică la modul câine rău, Da, nu? exact. Nu poate să Asta scrie... e Exact. schlimm. Nu poate să fie schlimm. Păi tocmai de asta, că știam că e un cuvânt scurt pentru că îl mai văzusem pe la porți de asta. Exact. Schlimm e mult mai în direcția de incapabil. Am Deci înțeles. nu poate să fie un câine schlimm, că înseamnă că nu mușcă, nu latră, nu face nimic. Ok. Aia înseamnă schlimm, da? Sau schlecht. Pe când böse e rău în sensul ăsta de rău agresiv, adică răutate uneori nejustificată, știi? Să ai nic böse, nu fi rău cu mine. Da? Bun. Poate să mai însemne și nervos în sensul ăsta. Da? Böse. Sei nicht böse. Gut. Fragen bis hier? Nein. Gut. Ich habe mich erinnert. Wir haben über Regen gesprochen. Ai citit eseul al lui Mark Twain cu limba germană? Nu. Nu. Foarte. Există? Foarte rău. Trebuie să uite, dacă nu-l găsești, o să ți-l trimit eu, deși este pe tot internetul. Caut așa Mark Twain despre limba germană. Are un eseu, Citesc. are câteva pagini și este extraordinar. El are sens când înțelegi cât de cât, pentru că, sigur, e în englezește, dar povestește acolo despre genuri, despre problemele gramatice, de gramatică, știi? Și dacă nu știi care e treaba cu germana, nu ți se pare așa amuzant, dar dacă știi, sigur o să te amuze foarte tare. O să-l citesc până vineri. Good. Dan, ne auzim vineri atunci, nu? Ia? Vineri la tot așa, la 7:30. La 7:30, da. Foarte bine. Și atunci să mai facem săptămâna viitoare cândva, pentru că după aia de miercuri am o săptămână de urlop. Da, și noi intrăm în concediu și plecăm în țară pe 24. Dar ideea e că, mă rog, noi o să stăm mai mult în țară, dar eu aș vrea când te întorci și tu, chiar dacă eu sunt în România, eu pot să continui. A, că ai pe Nu e acolo problemă. internet. A, da. Și tot așa pot după masă, deci nu e nici, adică pot oricât. Ca și acum, nu? Exact. Tu în ce perioadă o să fii? Adică până când ești plecat, propriu-zis? Dar mai vorbim săptămâna viitoare, Da, mai dacă vorbim. De miercuri până, cred că, marțea viitoare. Adică, practic, aproape o săptămână. Am Parcă înțeles, așa mai deci devreme. te întorci pe 25, 26, ceva de genul. Cam Nu cred. așa. Hă? Sau așa vine, nici nu știu. Dar știu că noi plecăm joi pe 24, sau miercuri pe 24 plecăm în țară, dar oricum discutăm, nu e Da, nicio s-ar putea problemă. să nu... Adică să ne... Da, nu contează, dacă ești acolo și Dar ai nu e. internet. Păi de asta zic. Bine Ok, atunci, păi ne atunci. auzim vineri și vedem mai departe oricum. Bis Friday, Bine. ok. Eu... Bine, cius. Tschüss.